ta sunt astăzi tot ce sunt, mai mult decât puteam să le vin cândva. La orice pas azi pot să recunosc, e numai mila ta. Obișnuiam la orice pas doar eu să decid, și refuzam în viața mea vreo portiță să îți deschid. Dar căzând apoi am înțeles, din alergare să mă opresc. Prin mila ta sunt astăzi tot ce sunt, mai mult decât puteam să devin cândva. La orice pas azi pot să recunosc, e numai mila ta. Doar atât sunt cât pot sacrifica, de dragul tău, de dragul altora, da. Prin mila ta sunt astăzi tot ce sunt, mai mult decât puteam să devin cândva. La orice pas azi pot să recunosc, e numai mila ta. Mila ta.